أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët më absolute i takojnë vetëm Zotit ton, Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shëndetjet, begatia, lëvdatët e mira, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë besimtarët të cilët ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e kiametit. Të ndëruar vëzër, me lejnë e Zoti Gjellë Gjelaluhu, dhe të vazhdojmë në ligjëratët tona, në ciklin konkretisht dhe vargën ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Zoti Gjellë Gjelaluhu. Imi thanë në shumë brej ligjëratave se nuk ka ndë një e mësuar, ndë një fjalë e cila peshon më randë se sa fjala Zoti Gjellë Gjelaluhu. Andaj nuk ka ndonjë ligjërat, ndonjë ders, ndonjë këshill, ndonjë porosi, dhe vetëm se është nxjerr apo është konkludim i fjalëve të Zotit Xhelel Xhelalu. Por ndryshe nuk është në harmoni me fjalët e Allahut te bareke ve teala, ajo nuk është porosi dhe nuk është udhëzim. Andaj dietarët e sahabeve, sahabët dhe dietarët e tyre janë pajtu se nuk ka ndonjë studim. Nuk ka dikun që harxohet koha më mirë se sa në leximin dhe komentimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Por se të nderuar vëllezër, natyrshëm fjala e Zotit Xhelel Xhelaluhu, që ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, tahmil maani, bart në vetvete shumë kuptime. Edhe pse janë disa kuptime primare, të cilat dalin nga vetë fjala e jashtëmja e fjalës, por se shumë prej kuptimeve janë që janë min el lawazim, janë nga domosdoshmëri që i ngërthejnë një fjali. Andaj, besimtari në shpjegimin e fjales Allahu Gjelle Gjelalu nuk ka mundësi me kaluë që shë kalon disa prej punve të rutinës të cilën e banë në jetën e ti. Kështu tha, kështu u shpre, jo, fjala Zoti Gjelle Gjelalu. Andaj, shiko Allahu të bare kjo e tëra i ka ruajt me ruajtjen e ti dhe kujdesin e ti edhe zanorët e Kur'anit. Pra nuk ka mundësi për shembul na me pas në fjalën Kur'an dhe nuk e dim qëfar zanorë ngritet. Për shembul kale, je kulu, apo en kale, dhe njëherë jenë me zanorë të lartë, aja dhamme, kale, je kulu, me u, dhe njëherë vjen për shembul en je kule, me fetha, dhe njëherë kuli me zanore kesra, kuli, dhe njëherë është me sukun, uskun, ente vë zëvgju ke lë gjenne, hynë dhe që të sohë dhe jetënë në gjennet. Këtë janë dhezat imëci të cilat e përbajnë shumë prej dëvërtetave kuranore. Andaj, djetartë janë pajtu se prej hivzit, qka e ka premtu Allahu, ndaj këti kuranit është edhe vetë zanorja me e holë në kuranë. Mos flasim për kuptimet. Atëherë neve çka duhet me bë? Duhet më ndalme këtë Kur'an shumë. Ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija se prej knatësive të banorëve të xhennetit është edhe leximi i Kur'anit. Apo banorët e xhennetit kanë shumë prej knatësive, të cilat janë prej pijes dhe ushqimit dhe bashkëshortëve kështu me radhë dhe raporteve ndërmjet veti çka i kanë. Prej knatësive cilat janë knatësisë shikimit Allahu Gjellë Gjellë, e cila është me larta. Nga killoj i këti lezeti dhe kësaj knatësia është edhe është leximi i fjalës Allahu Gjellë Gjellë. Andaj, kure ka komentu Sheikhul Islam Ibn Taymije hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, ku ka thënë ra'aytu Musa ju salli fi qabrihi, e kum pa Musën duke u falë në varrin e ti, si është komentu kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra Musa është pa në varë duke u falë nga ana pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si është komentu, thotë Shejhul Islam Ibn Taymija, wa ma'na hadha, kuptimi i kësaj që Musa alaihi salam falet në varr është nga lloji i shikimit të Zotit xhelle xhelaluhu në ahiret. Pra, nuk është të bo vepër të mirë në kuptimin e ngarkesës e detyrës. Jo, kjo është prej vetë knatësive që ka ja jep Zoti një besimtarje dhe këtë rast për nga mberit Musa alaihi salatu wassalam. Andaj paramendon dhe zërë ku mërin dhe sa është e qmume ku në ahiret disa nga veprat e kësaj bote janë pjesë e lezetit të botës tjetër. Edhe një herë, pra, disa nga veprat e kësaj bote min el a'mal, të cilat në këtë bot janë detyra, e në ato detyra është premtu shpërblim. Vetë disa prej këtyre veprave, jo krej, disa prej këtyre janë vetë lezeti, pra vetë shpërblimi në ahiret. Por qëjmë, vesh që ka me ta mundësu Zoti me thanë gjennet subhanallah është nga knatësia, vetë mundësia me ta mundësu me pa Zotin dhe me lexu fjallën e ti në gjennet është nga vetë knatësia. Pra kuptimin, sikur që knash është me një punë, edhe kjo është prej knatësive. Andaj Kurani i ka mbledhë të të dhja. Në këtë botë është obligim të lexohet, të mësohet, të studiohet dhe bëhet ibadet me ta. Në botën tjetër vazhdon leximi, vazhdon komunikimi me Kur'anin, por jo nga barra, jo nga ngarkesa, nga knatësia. Kjo është shumë e madhe, vëllezër. Nëse na e meditojmë. Pra për knatësive Allahu ka më thënë që po lexoni Kur'an. Qëse fjalë e Zotit xhelel xhelalu. E pse njerëzit në këtë botë shumë pak lexojnë? Nëse ne e dimë se shumica e njerëzve nuk janë në udhëzim. Shumica e njerëzve, shumica të udhëzuarve nuk ja din kadrin Kur'anit sa e ka. Ata kanë një lloj udhëzimi, por Kur'anin pak janë që e lexojnë. Andaj vëllezër, ta kuptojmë fillimisht një ligj të Zotit xhelel xhelalu, se leximi i Kur'anit nuk është vetëm e kum lexuar në këtë ajet. Po e kum lexuar, jo, nuk është kështu. E para është vetë knatësi me lexuar. Andaj Allahu shiko, në ka thonë lexoni shpesh. Fatiha në e ka bo shpesh. Këne pa dikush me thonë, që u bo me këtë fatiha mo, por ditë të lexue. A su bo bol? Jo. Pse, e para, nëse kemi kuptu e ndë sa duhet, edhe kur s'kemi me kuptu sa duhet, dhe e dyta, është vetë lezeti i lezimit fatihas. Njëri ju nuk gopët me lezimin e fatihas. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Sa ta lezoj, vallaj nuk gopët, nëse e mërë vesh ka po thotë. Kur së mundet më ngo? A dhe në gjdo namaz ka në vjen tjetëri, e kemi një lezet tjetër. Kur lezëm librin e Zotit Gjellë Gjellë, kjo është sikur me nejt me njërzit mëlloj. Nuk duhet, unë kom nejt me ta. Para me ndo sahabët e pengamberi s.a.s. me pengamberi s.a.s. Nuk unë ngo pëshin duke nejt, nërsa aja është njeri. Njeri. Nërsa, si fati Zotit Gjellë Uala është edhe shumë ma i madhë. A dhe vëzër, para se me kuptu Kur'anin si një bar, si një ngarkes, tash duhet me lexue, duhet me studiue, ka thënë Allahu xhelaluha, duhet me kërkue domethënien e ajeteve, ta shikojna pak nga ana e knatësive. Që në ahiret njeriu vetë leximin e Kur'anit do ketë si knatësi dhe kjo do të jetë prej shpërblimit të Zotit që do t'ja jap banorëve të xhenetit Zoti na bof prej tyre. Andaj neve në leximin e Kur'anit, edhe në shpjegimin e Kur'anit, nuk e kemi për qëllim thamna, kemi kalu këtë ajet. Jo, kjo mënyrë klasike e ftoft neve nuk na ban dobi. Ajo që na ban neve dobi është mundal shpesh me Kur'anin. Kjo ajet, a ka ende kuptimin? A ka ende sqarimin? A ka ende këndet papame për mua? Ka, sa të dush. Nëse e merë anë metaforike, mës flasin. Nëse e merë anë juridike, mës flasin. Nëse merë anën e historisë, mësë flasin. Nëse merë anën e gjuhës, mësë flasin. Nëse merë anën gjuhësore, ndërtimi fjalijës, format e ndërtimit, stili se se e ka zbri Zotë i onë gjellë gjellëlu. Muqgjize, është mrekulli. është një mrekulli e cila, vallaj njëri ju pak me dit nga gjuhë arabe. Dhe me lexu librin e Zotë i gjellë gjellëlu, ndalet pa tekst. Andaj shiko arab të vjetër kure kanë dit gjuhën arabe dhe atat se të kanë më hupe nga mberi se zëllem. Pak ajeti ju ka lexu, jo shumë, pak. Gjysë faqe, një faqe, janë shtanë. Ja, pse janë shtonë kësa e ka kuptue? E ka kuptue këse kjo nuk është e zakonshme kështu me ardhë. Këto fjali, këto domethënie, s'mund me pasar për dikujt që ka është njeri. S'mund me ardhë kjo formë pri krijesës. Idh kulna, kur kemi thonë na, lajmërime që kurkush si ka pa. Shumë, Allahu gjelë na fletë për rastën, Kur'an, ati vlezër, as njeri ju, as kamera e mshept, as kur gjo s'ka pas. Allahu na e nxerë neve prej atje fel. Apo, kurkush se ka pa atë rast, Zoti ju na ka zonë. Kjo njeri ju ndalët për në kësaj, kush e ka pa këta? Pika kjo lajmë, e kështu më ratë. Andaj të mirët Kur'an i vëllimish me madhrim, me respekt, dhe se nuk është barë. Po, fillim është pak barë, deri sa njëriju të stërvitët, pastaj kur ta kuptonë rëndësinë e Kur'anit, ajo kalon më në knëtësi. Andaj Uthman ibn Affan radiallahu anhu, nga dëshuria e madhe për Kur'anin, bënë të khatme me një natë. Dhe këta e di vëllezër me nejtë me një hafëz i cili është hafëz me cilësi dhe është respektu si hifzi dhe i ban hizmet hifzit të ti, e shëfë se vëllaj nëse e pytë, andim barë kur lezën Kur'an, thot jo vëllaj, bile mës me lezu, thot si me mandal knatësia, si me jandal knatësia në ti. Andaj i shëfë se njërzit, qka e kanë kuptu madrinë në Kur'anit, ata nuk e kanë të klif, bo e kanë ka kalu të këta një loj knatësia dhe një loj përjetimi shumë i mirë me fjalë të Zotit Gjellë Gjellalu. Të ndëruar vëllezër, përmendëm në dy ligjërata 20 argumente sa të cilë Ibn Qayyim el-Juzeyyah se farzi është më i madh dhe më i rëndë se sa bamja e haramit. Këtu ka edhe shumë argumente, kush dëshiron i kthehet librave të mufesirave. Ajo që ka neve konkluduam është se lënia e farzit, shkelja e urdhrit, mos praktika e urdhit ku Allahu ka thënë bëne, është shumë më e rëndë se kur dikush e shkel në diçka që Allahu ka thënë mos. Kjo është një rreçam. Besoj që kjo është domthon e thjeshtë për ta kuptuar, edhe pse njerëzit se thonë ana, që më shpesh më thon kjo, është në kulmin e thjeshtisë, është kulmin e thjeshtisë, thjeshtisë dhe qartësisë, po prapë xhenjerin duke thonë çka bëna unë kur e lash namazin. Çfarë krimi bëna? Apo, ose qëfar krimi bëna kërë lërshë zëqatën? Pra, nëse e thu njëri u të ki ka pi alkohol, ki tjetëri kalën namazin, zakonisht njërzit morin hëgjum, kështë që ka po ky, që ka pi alkohol. Dërsa shikimi besimtarit ku ha, shiko këtë që ka e kalën namazin, ky ka po krim, ky ka po krim, ky ka po gjuna. Po ky që ka po, kjo, ky shumë më ranë, ky e ka mbyt vetën, dërsa ky është smu, dhe smuja largohet e kështu me radhë. Andaj, këtë mesele e kalu dhe tani neve kemi përmend fillim ligjëratave se kur ta përkufizojmë një regull e nxjerrë nga Kur'ani, kur të vim ajete të tjera nuk e përsëritim, çka themi? Për shembull, kur të vim tash ajete të tjera ku përmendet farzi edhe përmendet nënta dë një ndalesë, ti e din mo se farzi është shumë më i madh. Edhe gjithmonë kur të shifësh urdhër, dije që është më i madh se sa gjunoi. Gjithmonë kur thej Allahu bane, ti gjithmonë duhesh me kuptues që kjo më e rëndësishme sa kur thojmë se ban. Kështu duhet me kuptuar këtë meselë. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha raghadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata" fëtëkuna minë dhalimin. Këtënë Allahu të bareke wa të ala, dhe kur tham neve o Adem jeto në gjennet ti dhe bëshortja jote. Dhe subhanallah, tani këtë farzin edhe gjunajnë e kalum, tani dhe ndalimi tekst për tekst. Qëka dhe më dhamë kjo fjarë? Kullna do të përmeni pak ma vonë, të një përmeni më shkurt, kulla, Allah dhe na i thamë. Ne i thamë. Ne i përdorët për madhrim, edhe pse folë njësi. Do të shumë i pasaj me argument të prerë, se këtu kur të vene kulla, themë na, dhe të shumë i argumentet prerë, nga këtëm së të fjalisë është një të folë, jo dy. Pas tre, një, Zotë i unë gjelë gjelë e lume. Po kjo argumentonë dhe se Zotë i fletë, kulla, thamë. Dhe kjo është demand për Eshari dhe Mu'tazili dhe Maturidit, të cilat kanë thonë se Allahu nuk flet, por krijon në brendin e dëgjusit kuptimin e asaj që ka dosh me thonë Zoti. Kjo demand. Për shembull, ata kanë thonë Zoti nuk flet. Po çka ban? Çishë ka inspiru pejgamberin s.a.s. ka thonë kështu. Ja ka inspiru brenda, sikur ti kur t'vjen mendimi, pasaj t'ja e shpreja ata. Atë inspirimin ja ka qu Allahu Gjellë Gjellë. Na thëmi jo, kulna, thamna, e qysh, a dëgju zan, po, qysh është ki zan, qysh do këtë kjo fjallë, Zotë i edin. Zotë i edin, më nuk e dina. Por se Allahu Gjellë dhe kulna, na tham, dhe na e kuptim që në me dhanë, tham. Ja Adem, o Adem, më kjo është thirje, kjo nuk mërët më kanë, e ka inspiru kur dikush dhe dhe, o Adem, ja Adem, o Adem, thirë konkretisht njëri ju, që ishë mërësh me dhonë, kjo është inspirim, aje ka një që për dhe dhe, o Adem, jo, apo, kjo e para, së mërët shtu me dhonë dikush, thira, qova mesaj në zemër, ti dosh me ditë që, kjo e para, e dyta, po e supozojmë se aje ka kuptu që ashtu. Neve kur përna i kalzon, pse për thot e thira o Adem? Do kjo batil e kod nga gjitha kondët. Pse për e cekmi këta? Nga se ka njërë shka, të lovisin kësi me cekmi, dhe zërë. Dhe një Allah u s'ka folë. Shpesha e frigon dhe shta dhe me kalzu shka ata besojnë, pse se di se shumit se muslimanve dërmuse nga në tërshmëria nuk kanë mundësi me pranu Allah u s'ka folë. A tërki Koran që shqipje, por ata bojnë si manovra dhe i ikin të remeselja, por se du të kuptojmë se kale, kulna, i tham, i falem me këta, këtë të kuptohet që ashtu që shka artë e kësi Zotë Gjellë Gjellë. Uskun. Uskun, ju e keni gjithë atë gjithë përkëthime, jeto. Por fjala uskun është ma e madhë sa jeto. Uskun është për fjala seken. është rehatia shpirtërore dhe fizike. Andë dhe të Allahu Gjellë Gjellë, neve ju kemi bo, juve shtëpi, se kene, mu rehatu ju ati. Kura ato njëri ju, shtëpi. Ketë atë grumbullin e tolovijes edhe atë asaj lodhjes, ku shkon mu qëtsu? Shpi. Shpi në vetë, shkon shtrijet dhe pushon, dhe këta Zotin e ka përmenë si begati. Kur Allahu i ka thënë Ademit, futët ti në gjennet, i ka thënë, o skun, këto qëtsia, këto është, rehatia. Andaj duhet ta kuptojmë se rehatia absolute është vetëm në xhennet. Pastaj ka thënë ente u zauju. Ti dhe bashorta jote. El xhenne në xhennet dhe tham këtu xhenet i cili ajnët të cilin pritet me hije, banor të xhenetit. Allahu na vë fritëre. Me argumente të shumta, të cilat i ka përmendur Sheikh Husam te mirë, kemi përmendur disa prej tyre. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Ka thënë Allahu Gjelluara, dhe ju dy kule hani prej saj ragat i thojnë pa punu. Gjëmë thënë, je kullu ragaden për këtë botë, po ha pa punu në shpinë diku tjetër. I thojnë kështu. E në atje që ka pas, atje këti gjitë gatshme. Andaj, dhe këtu do të ndalë një pasaj vëzër, se si njëri ju është kriju me këtë dëshirë. Qa është kriju? Mi pas hazër. Por e gabon vendin pasaj, ku ndu njëndo, ajo zbondë, la, vëtja tje ka të. Minha, gjenneti, ragaden. A këtu a mundet më kanë ragad? Ja. Së mund. Asë njëherë. Dikush të atë, po qëna i dim dhe njerë zi, kështu në shpinë tjetër kujna hajnë bukë. Hajnë pa jo i kushtë të. I kushtë të. E Allah u gjennetin e gabon vetëm vend i veçantë që më hanë pa punë. A njëri ju a e do në papunësin, a e do pushimin, kush se do. Por se këtu nuk arrijet kjo. Hajthu shiqtu ma, ku të dëshironi? Hajthu shiqtu ma. Para më do dhe zërë, gjennet hajthu shiqtu ma. Wala të krabe, hedhi hisha gjara. Dhe vetëm që sa i pejmë, mos ju afroni. Para më do dhe zërë, gjithë kjo gjërësi, Allah o vesh një pejmë për janë dalën. Vallahi dhe një herë, subhanallah, i ladhi me i prejnalt. Me i prejnalt. Edhe me e pa dunjan, sa është e madhe? sa pem e knatësi ka kriju Allah, edhe pikit kësaj ka thonë vesh qatë rakin që atje mo njëri u quditët se këtë këtë bëllok e kalon që këta e ka borë quditët. Në shikoha dhe Ademi nga vezveset e shejtanit e egoja e të reqja e mashtrimët qka këti la ta që ajo pejma që atje e mbulume a thu qka është edhe ata e hangar. Shikoha njëri u subhanallah me miliarda ushime zoti ka kriju me plot andaj shkojnë edhe të zbulu ish zbulu një loj langit të ri një peme re ku ta di qka në përvendet të reja e kështu më rad dhe njëri ju quditit me këtë grumbull të madhë zoti gjele gjelelu dhe njëri ju thot po ama kjo vera pak ma komoda pa të atë atmosferën pëse s'pe bajka aj jo tjetra sepse fe wasuese lehuma shejtanu këta shofëmi andë shiko subhanallah nga kjo ku ta lezon njëri ju quditit sa të mira i ka kriju zoti sa të mira i ka kriju Allahu gjele gjelalu njëri ju thot që këtë pejnë pëdua a ma endaluma është i ki me miliarda zëvencime jo, këtë pëdua a të shikon njëri ju këm ngull me bo gjuna këm ngull me bo gjuna feteku në min allalimin e Allahu gjele gjelalu u shkaj u tha ma se bani prej zullum qarve të dyt bur edhe gruja bahu një prej zullum qarve prej asaj që ka mërmi vëzër djetarët në këtë kontekst fjala Zotit Gjellë Gjellalu fetekuna min allalimin Allahu i tha nëse hani këtë pem dhe ata kanë hangur bëhun do të djeni prej zulum qarve pastaj Allahu në tregon se i ka dëbu prej aty e pastaj në tregon se ja ka pranu tëvë ja ka mësu tëvë, ja ka pranu tëvë njërë ja ka mësu pastaj ja ka pranu por se këtu është një mesele a ka mundësi njëri ju muqujt pas pendimit zulumqar apo a mundet pas pendimit mi met emri gjunahit kjo është dilem të ulemon i thojnë meselet të tahsini vë të tëkbihi el aklijeni kështu shprejën djetartë kush do me shiku atje në libret e muslimanu thonë trajtimi i një sendit i mirë dhe i keq pa shëriat munges shëriat kjo është meselet shumë e madhe diskutohet në librat e muslimanve. Ky ajet e zbërthen këtë meselë. Allahu Gjelle Gjellalu i tha, nëse hape emën, ki mu kam zullum qarë. E masit pëndosh, qëfar e emri ki? Masit pëndosh, je i pënduar, dhe je i pastër, por pasojat e gjunahit, kimi bajt. Si, e do të shofë. Allahu Gjelle Vala, kur e hangër për emën Ademi, tha, mos e bosh zullum qarë. Pasaj e hangë, u zhvesh. A me dhe shme ka që jo, e zbritin tokë. E zbritin tokë, po. Edhe atë edhe bashortën e verë. Pasaj tha, u pendu. Dhe vesh një gjuna e ka bëhatin. Dhe u pendu. Dhe Allah u këtu nga të rekon neve të u bënë e ti dhe sësi e ka më shiru zotë i onë gjeni gjelën. Mirë, kur është pendu, a ka mujtë më këthin gjennet? Jo. Pre tash duesh me bajtë barën e gjunajt. Sa kushton barë e gjunajt? Sa kushton barë e gjunajt? Se sa kushton? E ati ka kushtu kaq. E pashtaj neve mund me la kushtu ndryshme, forma ndryshme. Sa i ka kushtu Ademit? I ka kushtu Ademit zrib tok. Kemu rok me shejtanin mirë njëher. Copa kini mu bo. Andaj dhe Allah, i bitu minha. Ba'dukum. Njëri ndaj tjetit do tjeni adu. Armik. E para, keme zbrit. Aja heki të ubi atë zbrit, a unë gjitë në altë mas të ubës, jo. Andaj kujdes një të shka thonë, jam pendu, po ama barët i të bajtë. E barë, e dita, ta është ke mushti me shejtanin. Ta është ke mushti me shejtanin. Tjetra, keme e duru kanë, barët e dunjajës, mërzijës, piklimit, ërsimit, dë njëherë zdi shka të banë, zdi stjetohet, dë njëherë s'ki disponim, këto në gjenet si ka pas asë një. Andaj, këto këtë kemi bajt. Andaj, kush banë gjuna, mundë mu pendu. Po shpesha, dhëtë mi bajt barët e gjunajt. Zotin Arrujt. Andaj, Allahu Gjellewala e qujti zulumqar kër e hangër për emën, kër u pendu, ja heki emrin, ja la pasojën. Deri kur? Deri mas ditë të gjikimit për dyti këtë ish. A Athe shiko Allahu Gjellë Farli shiko. Kjo e drejtësia Zotit Gjellë Gjellë. Andë dhe zënë, mos paramendoni se dikush pi bive të adenit i ban Allahu gjuna, e aj mundet mi hik Zotit. Se një ka hik, pengamberi Allahu të kam. Kumi hik? Andaj njerëzit, po vetë puna është e mashtrimi, për qembi. Sigur munafika, që ka, lima la ju adhibun Allahu bima ne kul, pëse s'pëna dënan Allahu për ata që kena bo? Diku shtot, e kum ofendu filanin, ja kum në përkom derin, kum fol për këta, qka s'kum bo pa drejtësi? O, raha për jetoj. Shuj se s'm ka zonë kur gjo për ligjeve. Wallahi, t'kan zonë për ligjeve, qka ti nuk i ti di se qfar t'kan zonë për ligjeve. A di se lësh ma e madhja? A tu t'lan Allahu mu zhi që ku të t'kape se mërë menjës që t'ka më t'kape. A dhe vezër, mos me ndosë dhe një gjuna, ti e ban, ti burësh për pendu në përgjithsi. Pasojët e gjunaj, dhe t'i bar, dhe t'i bartësh. Argument? Ja, baba jo. O Zotë u pendova, Rabbena, dhalemna, enfusena. O Zotë, i banë në zëllumë, vetë vetës. Nëse s'na farë, dhe s'na më shiran, do t'jemi të dëshpruar. Këtë regull, tha Allah, feteve ale, ja pranova pendimin. Mirë, ja pranova pendimin, a e këta i në gjenet? Jo, prit. Operacionet ka tjera, ka etapa e tani për me ardhë në gjennet. Keme ardhë, ama keme ardhë me adit qmimin. Dëshmi adit qmimin. Andaj dhe zër, e kuptojmë nga kjo. Se njeriu, kur ban gjuna, kjo regula që kanë zirë, djetarë, kur ban njeriu gjuna, dhe pendohet nga gjunaj, edhe nëse i pranohet pendimi, a këto intervenojmë, na nuk e di na neve na pranohet pendimi. Ademit për na ka zonë Allah, tebe ale, ja pranohet. Tebe ale, ja pranohet. A ti ka ka du që ja kanë pranu, me gjithë të barët, pasojat e gjunajt, kanë be. Para me ndonë neve që se dina në ka pranu, dyfishohet rëziku. Me ta pranu Allah u pendimin, kemi bajt barët e gjunajt, për qembi. Me që kuptu ma qartë. Njari vëzër banë zina. Zotin arru nga zinajt, nga alkohol, nga të këqia. Banë zina dhe ngellë shtatë zonë. Ajo me të cilën ka bërë zina. A ka mundësi me pendim me hek shtatë zanin? Së në hek? Për shembull, njerëzit kur shkruin, shpesh ta shkruin, e kom bërë këtë gjuna, këtë pas... Qa mi bërë pasoj, zna? Tani, do të shofëmi, shka me bërë, me zhjith problemin, të obën. A e pranë Allah, të obën Allah e pranën. Ki, ku ka me shku ki? Ta shbunësh mu bërë dhe vrasës. Andaj njeri, për shembull, qikot gjuna, qikot pasoja. Njani, pinë alkohol. Dehet, Zotin Arru, dhe then në përkam prish diqka, dhe pasaj të thellët dhe van të uve, dhe to Zotë që këmë bo. Këto të thimët, a në gjitëm? Në gjitëm, po jetë e Kristë tati. Shumë sejnë në gjitëm, po jetë që është ka në thime, e diqka nuk në gjitëm. Shkone vrat dikan Zotin Arru, a më në këthen? O, Zotë u pendova, këtheu, jo s'kreja taj. A të shikot dhe zërgjuna, kështu të të me kuptu, qdo gjuna. Ti e ban një përgojim atje. Edhe thu, unë e prap qajnë që ashtu bëjam të quë. Pse Allah u ka thanë, sikur me hangë helm. E ki po njëri u hullët, ban gibet, ban përgojim, ofendon, dhe thot, Allah u ka thanë, për gibetin qka helm. Dhe thu, prap njëtën shiri jam të kërku, apo? Këtu je manipulu. Pse? Po kujtë Allah u ja kalon, gjunojnë për jashpagu. Gjema një. Kujt Allahu që ka bo gjuna e se kalon mu shpagu. Por na nuk e kujtojmë një sen. Se ligji i Zotit në dënim nuk është sikur ligji i Zotit në kosmos disa caktimit së dhe ka caktu. Por shembo, nëse merë dhe zër, ujë. Jetarët e përmeni, ka librat veçanta për sunen Allahu fil ardh, ligjit e Zotit në tokë. Një për ligjive të Zotit në tokë është se disa veprimtari janë me një hershme. Apo janë me një hershme. E merë zjarmin, i avnën kësaj, e ka qilimin, e ka letë, apo është efekt i me një hershme. Ligje disa zotit që nuk janë me një hershme. Prej tëre, dënimi për gjuna. Që në dikush banë gjuna, thotë, ku a dënimi? Shire të je registru për me mërë dënim. E pëse së të vjenë me një herë? Kjo për tjera sejnë dhe së vjenë. Mundësi për më pendu, mundësi për më kuptu, mundësi për po të qelësini jo, që a di që a ke bojë. Por se ti ke hi rrugës për mu dënua, Zotin Arru. Andaj dhe zë kur neve manipulohemi për këtëre, e bona gjunojnë, speshos, speni, dënë me nisi dhami që ka të dhemë. Jo dhe zë, vjen forma tjera, cila vjen, vjen gjuna i tjetër. Vjen gjuna i tjetër. Vjen gjuna i tjetër. A e dini prej pasoja që ka përmen Ibn Gjauzi? Ibn Gjauzi, Allah më shirov, ka thonë prej pasojave, dënimeve, gjunahit, oj gjunahit tjetër. Prej pasojave tjera, është tjetra. Edhe Zotin arrujt me e taku Allah u kështu. A e disa merë ki dënim? Henezi kujtoj o taj dënimi parë pëse se ka morë, ku tash të e morë. Andaj dhe njëri ju duhet me njëherë me pënduhe. Duhet me njëherë me u pënduhe. Andaj këtë mesele e kam përmen djetarët, dhe kjo është prej asaj qka besimtarit duhet të ketë parasysh, se Allahu Gjellë min njëherë ja ka rëndit emrin Fëtëku në minë dhalimin. Mosni se bohëni zullum qahë. Moni se bohëni zullum qahë. Pasaj Zotë i Ongjellë Gjellalu e tregon se si ka ndodhë qështja e rëshqitjes. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu fe e zellehum shëjtanu anha fe e khërëgjehuma mimma kana fi wa kulna hbitu ba'dukum li ba'din aduun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Thotë Zotë i Ongjellë Gjellalu fe e zellehuma fe e zellehuma. Dhe aj Zoti e mvalni shejtani e zellehuma. Ata dy, këtë janë dy kuptime. Në kiraetin ton lexohet e zellehuma, kështu me tejdid, tejdidu lam e zellehuma. Dhe është një kiraet tjetër lexohet fe e zellehuma. E këto dy kiraete, kjo është Hafsi, dhe kiraeti tjetër e sqaron kuptimin se si ka mundësi më bërë të kuptim. Fe e zellehuma, që shqibje, u bo shkaktar me bo gjuna ato. Kjo është kuptimi partë, ka na e kemi këtu në lezimin tonë. Aj ishtini me bo gjuna dhe ishtini me rëshqit. Kjo është e farë. E dyta, fe e zellehuma, aj i largoj. E zele. A do një me dështë ju kujtojtë një hadith për me kuptu ma mirë këtë fjallë. Ta për nga mberi së sellem, imani është disa pjesë. A'lahuma, më i larti është, qawlu la ilaha illallah. Më e vogla, i zeletul edhe anit tariq. Me e largu kanë, dëmtimin nga rruga. I zele që shqibje, me largu. Kjo ajet i ka dy kuptime. E para, i ka nëzit me bo gjuna. E pasaj kush i ka nëzir? Zoti ka nëzir. Dhe i dyti kuptime, shejtan i ka nëzir. E djetarët kanë thonë, piksaj kuptohet një regull shumë rëndësia. A lejohet mi a përkacu vepre e Zotit, se vepit, lejohet. Por qenë, a lejohet me thonë, qjellë i zbriti shi, lejohet. Nëse na e dim se imi të folë, që të gjusi dhe folësi, e kam parasysh se kjo është sebeb që Zoti ka shkaktuar. Apo, për shembull, Allahu Xhellahu Ala tregon në surën Safat, nëse zgaboj, për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, ku ka thënë wa idha maridtu fa huwa yashfi. Kur unë smurëm, ai më shëron. Këtu kur unë smurëm, a smurët njëri vetë apo ja bje smurën e Zotit? E bje Zotit. Këtu përshkat e depit ka thonë ku të smuna. Nuk ka thonë kur Allahot ma qojë smuja. Edhe pse, kush e qënë smuja? Njëri ju nuk e krijon smuja. Êshtë e krijuar prej Zotit. Andaj djetarë thamë, shiko Allahu Gjellu, i ja përkatsoj në zjerën prej gjenetit shejtanit. Ta ky i qiti jashtë. E tash, aj i ka kapë kështu fizikisht i ka zjerë jashtë, apo Zotit? Zotit. Por se ta kuptojmë një mesele. Andaj shikoj dhe fillim çka thash. Një ajet ka me qindra kuptime. E para për kuptime shikoj, ku të shkon ti ndërmend se këtu ka të bëje me nësbu me përkatësue një vepër të sebepi. Apo me përkatësue një vepër të sebepi. Por qemi, ne i themi, dikujna usmue, apo ushqyje, piti ujë, dhe kjo realisht është sebep. Kush është realizusi suprem i veprave? Kush e qënë ushqimi? Zoti. A lejohet me thamë përshimë, më furnizoj filani? Lejohet. Andaj, kemi parasysh njërëzit më stikapi për fjale pasaj. Me të kushtë thotë, përshimë, puna më furnizon. puna jeme më furnizon, shefi më furnizon. Dikush, qire ki, furnizimin ja përkacon shefi. Jo, ke ka parasysh, se Zotit që në furnizimin, te ka po sebe. Argument, Allahu u gjellu ala thot, fe ezele huma, shejtani që i ti jashtë, të shejtani si kanë zjera është, Allahu i kanë zjera, ti tha, i hebeto, delin. Andaj, dhe njëherë lejot, njëriju me thamë për shemull, me ja përkacu veprën kujna, njërijut, apo krijesës. Por që më dhojna, me leku i vdekës jamur shpirtin. Apo, kush jamur shpirtin realisht? Allahu në Kur'an dhët, Allahu jetë e vëfëll emfës, Allahu i marë shpirtin. Qësh i bashkëm të të dhja? Ajo është krijesori, këta e ka vesile. Rejtë zbretën shijun, a lejo, lejo, krijimtaria njëriju, e ka për të dhëmë shkrimet e ti. E kështu më rrëmë. Andaj dhe zërë, mos të kapim i dhe njerë për shpreje, kjo është ajo që ka kanë zirë djetarë për e këti ajeti. Pasaj dhe Allahu te bare kjo vë tjala, vë kull në hëmbitu, ba'du kum li ba'din adu. Dilni nga këtu, njeri tjetrit, karë që njeri tjetrit do tjeni armiq. Prej asaj që ka kanë zirë djetarë nga kjo ajet, është se gjunahi shkakton armiqsi. Argument, i ben kaj me gjëzije, nëse keni lexu librin të cilën folën për ta, smundja dhe ilaqë. Nga kjo ajet, nga ajet e tjera, ka konkludu, Zotë i Mëshirovë, se zban dikush gjuna e që Allahu nuk jashton armiqsijën me krijesat. Kjo është qëdije, Zotë. Nuk ban dikush gjuna e që Zotë nuk jashton armiqsijën me njerëzit. Kuptimin e urrejtjes. Kuptimin e urrejtit. Veç i dalin probleme. Argument, argument qira ademi. Një gjuna e ka bo, sëri poshtë. E dyta, tash kemi u përlau me këta. Para gjunahit, këra hatë. Para gjunahit, këra hatë. A të të të përnë kajim e gjëzije. Gjunahit e thjel armikun. Gjunahit e thjel, me e përmenëm në gjëratën e gjumas, se prej gjunaheve ka pasoja. Janë një grumbull i pasojave. Djetarë kanë thonë, njëri mora është me tarë. Por që e mëllë, gjunaj, dënimin e parë, që ka i shkon me njëri u të është në hirat, mu gjejtë, me zjarë. Kjo është i pari. Po ka tjera. Pi qetëri dënim është mërzia. I përnë ka imi thotë, nëse i këtë parës, e dyta të ka pa tjetër. E treta, ta hubë nderin. Thotë nëse i këtë mërzijes, nderin, që mu gjejtë dikon gabimisht, ku s'dush mu pa. Apo vend që ta gërvishtin deri, thë njërzit. Ti ndoshta as dënim s'merë në akiret, për shanë se kido një arsye, apo nuk je mërzit, por se qka gërvishtin deri. E ka një grumbull të pasojave, prej tërë është edhe armitësia e njërzit. Kërba njëri u gjuna, s'mund dhe të vlezër gjuna qarin me dash njërzit. Harame. Dhe dëshuria ndaj njerëzve kur dikush e don dikan e është për shkak të ose lidhjes që në gjunaqar duhet në mes veti, po duhen në interesat i duhet. Dërsa me dash pa interes, s'kan kur një farë intereset e ti, është vesh nga pastërtia që ka e ka brendia jote. Allah në pastëroft. Andaj gjunaat kanë pasoja. Nëse dikujt, andaj selefi dhonin, filani e ndjej që së regull të shka me ta, se du. E par, a nuk dojke me hynë fella, ma e dyke që ki pan gjuna. Ban gjuna tinza, ban gjuna fshetas, kur është katër mure i mshet, e kështë mëra. E ku t'jesh në katër mure dhe ban gjuna, i shkel ku fitë e Zotin, Allahu, dështë të nuk zbulon. Por çka hedh armitësit e njërzit. Kjo është pa tjetër. Argument, ih bitu zrip një poshtë. Ba'du kum li ba'din adu. Tani, o Adem, keve mirë, keve rahat gjennet, me bashortën tane, tash, e ki një armik poshtë. Aja është shejtani Zoti në rrugë. Pasaj dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dhe Allahu Gjellë Vala, edhe ju në tokë do të keni mustaqarrin. Mustaqarr, istaqarr shej, është vendosë me karar. Karar i thoi me një vend ku ti qëndron rahat. Mustaqarr i bjen që në tokë ju do të keni stabilitet. Por nuk du dridhët tokë. Andaj e dridhë mi e tokë që që i vjen kunder gjallëris, apo pak mu dridhë, njërëzit dalin jashtë. Allahu ne e përmen begati, mustakar prap e mëshiron njeriu. Dhe tjetra wa mata'un ila hin. Subhanallahu alazim. Prej se e ka zbrit në tokë, në dunja, me një herë i ka thonë, dunjaja është për jetim përkosisht. Po njërës e kanë haru këta. Dhe harojnë me gjithë se dëshminë e shofin për ditë. Për ditë vdes dikush. Dhe prapë në thojnë asikur këtu për gjithmonë. Vdes kushia, vdes kusherini, vdes baba, vdes nana, vdes mija, vdes i njërzit, gradualisht, në më thonë, shtohet numrit vdekme, vinë tri, dhe gjithmonë në harohemi. Allah dhe të ilahin, jo për sa herë. Pse? Dhe të shumë i pse jo. Se kjo është vetëm pasoja e asaj që ka ti bane gjuna. Pasoja asaj që ka ti bane gjuna. Andaj Allahu Gjellë Gjellë hu në mëson në Kur'an se kjo dunja nuk është prej asaj që ka Zotë Jon Gjellë Gjellë hu ka bo për jetes, për me njëri ju mu zhyt në dashurin dhe kësa, jo, për është një urtim që shtapin nga mberi alaihi salatu wassalam. Gjithashtu, pasaj Allahu te bareke ve teala e vazhdon ligjërimin dhe thot fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Ajeti 37 i surës Al-Baqara. Nëse ju kujtohet, vëllezër, kur kemi fillu wa idh qala rabbuka lil malaika, nëse ju kujtohet, nëse dikush e kap seriozisht këtë vart ligjërat dhe tefsirin e Kur'anit Zotit xhel xhelali kthehet dhe shef sa dje kemi cek, ku kemi thonë se në surën Bakara, Allahu nuk e ka nënçmu dhe nuk i ka përmend këndët nënçmuese të njeriu. Kështu kemi thonë. Nëse unë gaboj, letra zgabon. Këtë kemi shkruajtur me se kemi thonë. E për me vërtetu, i kthejmë ligjëratës. Ulemat kanë thonë, në surën Bakara, Allahu nuk e ka përmend kërkon nga etapat e njeriu, diçka që ka ja prish, apo, për shembull, Allah nuk ka thonë dhe e krijuam Ademin nga, për shembull, nga lloçi. Apo nuk e ka përmend, për shembull, farën. Apo nuk e ka përmend, për shembull, ndonjë pjesë e cila e nënçmon, për shembull, ignorancë. E ka përmend vende tjera, njeriu nuk di. Po këtë e ka përmend ilmi. Wa 'allama Adam. Khalife. Shikoj, khalife, kjo privilegj. 'Allama, privilegj. Usjudu, privilegj. Uskunanta wa zawjuka al-jannah, hin jannat, privilegj. Apo dhe kur ja ka përmend gjunahin, nuk në ka kazu në surën Bekara se e ka hangër. Surë Araf, surë Taha, në ka kazu që që ka hangër. Mirë, po këtu nuk në ka kazu. Që në ka kazu veç pasojë, dullë. Dhe e zellë. Këtu e ka përmen, gjunahin, kujtë e ka përgacu? Ati që ka kanëzit, që i tahë. Kjo dhe zërë është prej Kur'ani që ka përmen djetarë dhe të fësirë. Kjo është shumë interesant për ata që ka e meditën Kur'ani. Ka sure ku Zoti e përmen, për shembull, veç vlerën e njerëzit. Kjo për çka kur ti don me tërhez dikant drejt mësimeve. Ai thu oj poshtër, hasht çto. Oj lig, hasht mësoj pak. Nuk. Ja ayuha al insan. Apo kur ti don me don dikujt mësime, o apo i dini ju njerëz. O ti, me emrat matron çka ekziston. Qoftë nëse ajo është në harmoni me dispozitën çka e thirr. A mundu çto pasaj ti më mësu? O, që a fërë, asë të? Për zvera. Shiko Zotin Kur'an. Shiko, nuk ja përmet asë kënë dë një dëmet. Pse? Se tani po përmet një vlera. Përmet një se Ademi, edhe pse ka gabu, Allah u gjele ka më shirua. Andaj mësime dhe zërë dë njëherë. Kjo është formë Kur'anore. Mësime dë njëherë, kur t'i jepsh. Ani pse aj që ka dëgjon, apo aj që ka jeti edhe mësimin, mu dhe më konë gabimtarë. Mu dhe më kanë i cilësumë me cilësi, për që e më të gabume. Por ti kur t'ja shvegojsh, së shkush mi thonë, e ti a e disë e që fa gjahili i e. Njëherë pranoma që ta më sa ne folmi. Së ne pranoma e që ashtu. Duhet, për që e më të me shkue, me gradualitetin që ka në ka përmenë Zotë i unë gjellë gjellalu. Fetelak ka edhemu me rabbihi kelimet. Fetelak ka edhemu me rabbihi kelimet. E Ademi i pranoj prej Zotit të ti, disa fjallë. Fetelaka. Fe u suratu e taqib. Që kjo feja, vëzër? Qëka argumenton? Me një herë. Me një herë i adha Zotit dë fjallë, e aj i murë. I pranoj. Kelimat, disa fjallë. Cilat janë të fjallë, dhe të shohëmi në surën Araf i ka citu Zotë Jonë Gjellë Gjellalu këto fjallë. Fëtëve alej dhe ja pranoj të uve. Ja pranoj të uve. Innehu huet të uavë rrëhim, nga se vërtet Zotë Jonë Gjellu Ala, aj Allahu të barë kjo vëtala, është pendim pranuës dhe bukë falish me përkëthi ajetin të uavë që shqibje, kur të shkojsh të ajtë pranuë. Tëve, ebe, këtë lidhë se në ka. Gjuhë arabe, dhe zërë, ka përmenë Shekhu Samë të Mije dhe i Mënkajme Gjëzije, se gjuhë arabe edhe fjallë, theksi, argumenton për manajë. Tëve, o këthi. E, kur i vijet që ke emër zoti, që shkuptohet, kur të shkojsh të pranon. Kjo është shumë e madhe ke emër. Sa e që të shkojsh të pranon? Ti lodhë është ka një arku, ku do një arku, një riu, kur ka bon shumë. E të tash ish me shkuje. Mos haro saj emrin e ka pranua. Serë, s'ko t'pranua? Ani, hajde. Ama kjo është e 500 të herë. Ani, hajde. Po s'ki ku me shkuje të tërkun. Prap që të dushmanë. Andaj, vëzër, shiko Allah u janë. Fillim në kazanë. Tawab, Rahim dhe është. Dhe jo që t'pranua për shembul. Hajde, veç për pranujnë. Ajo, Rahim, pranua me mëshirë dhe buci. Për jaso që ka mërmin, djetarët në këtë ajet, është fjala kelimat. Kelimat, disa fjallë. Kjo që ka argumenton, dhe zërë, ne kemi majtë në ligjerat, normal, këtë themi e kemi majtë në ligjerat, më skurtot, dhe mëllon, ne kemi majtë në ligjerat dhe tash ma, më donë, ketë meselën e nuk folna. Ne kemi majtë në ligjerat, jemi orvat, në shpjegu diqka, jo, mbet edhe shumë për të shpjegu edhe për të studiua. Më ne më skurtot, në dikush për shemo, ne kemi folë për këtë meselën. Po, folët prap, studiuat prap. Kelimat. Qishi i ndrejsh punë Allahu me kelimat, me fjallë. Allahu, qishi ka ndrejsh njërzimin në zinë me kelimat, Koran. Ketë për nga mbertë, qishi ka thonë ndrejsh një njërzit, bi kelimat, me fjallë. A e dini sa pëshon fjallë? Andaj dhe zërë, Korani, pse, edhe këtu vim të filimin e gjeratë, pse du të me lezu shumë Korani? Se qëto kelimat për minë gjithë, disa fjallë. Andaj Abdullah ibn Mubareki, Allah më shiroft, njëri, muhaddith, e qatë adush prej vlerave të shumë të që i ka pas, duke ndrujet, ka thonë, bjema një lapsin dhe fletën. Thonë, dhe qka për duhet të dek? Tha t'i shkryt dhe hadithë. Ka thonë, bejnë beri, sallallahu aleyhi sallam, trasmetu si kështu e ashtë. I thonë, po, mjeshtri për me vdek. Tha, la'alle, tha, ndoshta se këm shkryt qatë fjallë, qka Allah më pranon me qatë. Selefi i ka madhru fjallët, i ka madhru fjallët, edhe kur kanë folë, e kanë matë. E jo, sigur, përqenjë bërë neve, se matë mi fjallëm, e pastaj, kur e themi, i themi njerëzve, ka dalë mësëm këtë shkupto, po ti para se me thonë mësëm këtë shkupto, ti meri preventivat mësëm këtë shkuptuë. E sha njerën, mësëm këtë shkupto, së ku ndosh me të ladhru. Ty e nxere të qamën, nuk mullet më ka ndryshe. Andaj, Allah unë a thotë, kelimat, mësë i nëngjmoni vëzër kelimat. Ta pejgamberi alayhi salatu wassalam vërtet njeriu e thot një kelime yulqi kelimatan ja disa kanë thënë e ka për qëllim veç një kaul disa kanë thënë gjumë një fjalë vjen 70 vjeçta në xhenem zoti i arrit dhe tjetri një kelime e herë veç një hin jannat te zoti vet te bareke ve taala kit kjo pse ndodh një kelime e shkatron ose shkatron dikun tjetër e këta du të me pagujt ose një kelime e arrim kreacin e Zotit dhe shpëton njëri ju adhe ta Omar ibn Khattabi një subhanallah me ma pranu Zotit rahat andaj mos i nënçmoni këto kur thëtë Allahu Gjellu Ala kelimet disa fjallë nga si janë shumë në nëci adhe ta pejgamberi sallallahu aleyhi sallam inni le astaghfirullah wa etubu i lejhi fil jomi mi et marra unë ndit baj istighfar edhe të uve të Allah 100 her transmitim tjetër 70 her as ka mujt me thonë estagfirullah u kry e tu bujlej u kry jo estagfirullah i me tu bujlej kjo tjetër as ka vjen edhe kjo e ka rolin e vet kur thush 30 her, 40 her, 70 her, 100 her e ka kjo rolin e vet adhe njeri nuk duhet me thonë po thash edhe si tojnë në ndit zotin alu Po dhe njerë me thonë, s'mjafton, e që me thonë për shdit, e staghfirullah pra për shdit, e staghfirullah për shtreti, derisa të arrijet rizallahu i Zotit Gjelle Gjelalu. Gjithashtu, ka përmend djetarët këtu në këtë mesele një dallim në mes istighfarit dhe taubës. A ka dallim mes istighfarit dhe taubës? Ka dallim. Djetarët në thonë, istighfari është më pak i përgjithshëm se sa taubja. Taubja është, taubja e përfshin istighfarin, a istighfari se përfshin taubën. A kuptum? Pra, istighfari është ma i vogël se sa taubja. Argument i parë se ka thënë Allahu Gjellë Gjellë, fete dhe alej. Ja ka mundcu mu po taubë. Pra, Ademin kër e ka regullu, që që ka ndrejq me taubë? Kjo argumentat që kjo ma e madhe. Tjetër, Zoti Jon Gjellë Gjellë, i thret njerëzit me u pendu të Zotit. Fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din. Nëse ata pendohen nga shirku edhe e falin namazin, ata i keni vlezër në fe. Nuk ka thani istighfaru, po duhet mu pendu. Tjetra, nëse njeriu thot fjalë kufrit apo fjalë shirkut apo fjalë e cila e rëndon imanin apo ja hup imanin Zotin na rujt, ata që çishë ndrejt këta, çishë dia imanin me istighfar, jo. Me çka do të mu pendu pi asaj? Më dhënë, a i thotë e stakfirullah, po për mi andrejq, gjunojnë shka e ka po, duhet të ube. Dhe ajo ma e rëndësishme qka është, ndë të ube, është se të ubeja, është kërkim për Zotit, me ta falë, një, dhe me të këthim pozitën qka e kanë para gjunojt. A këtu? Kur thotë njëri ju e stakfirullah, qka po thotë, o, Zotë falë ma, regu. Kur thotë, e të ubu i lejkë, pëndohëm të ti, qa po kërkon tash? Po kërkoj me ma fal, një, dhe me më këthi në pozitën dhe gradën që ka e kun pas, para se me bon gjuna, se gjunaj më ka zrip, tash hipëm me tëuba atje. Andaj Allahu kure inspiroj Ademin, a inspiroj me istikfara me tëuba, me tëuba, pëse, se du të bukthi prap gjenet. Bukthi prap gjenet. Sigur Allahu vetëm tja kish fal, dhe mës tja kish prenu tëuba, në që shqipike? Unë e po të fali, rrinë ndu një pash. Jo, të ube. Këthema atje, gësh, andaj të ube i bje më këthi. U gjurë, i në, më këthi. Andaj, dalini vëzër me të ubes dhe istighfarit, është se të ubeja, njërijun e këthen në pozitën, qka u konë ndoshta dhe manajtë. Ndoshta edhe më lartë. Andaj, kërë thë njëriju e të ubu i lej, duhet me ndjej që i shka polim. Nga se na, për shemë, ndoshta, fjola pendim, nuk e jepat, shijen qka je fjala të taube, por të na e dim se feja jon është arabisht, dikush sikletavat për kësa, për islamofobave edhe prej shqiptarofobave. Apo, dikush do me na thonë, mësën e gjuhën shqipe, keni mu udzu. Jo, dhe zonë, mësën e gjuhën arabe udzohëni, dhe i shtohet udzimi me kuptimin e fjales arabisht. Sa më shumë që i kuptojnë fjallet arabisht, atës më shumë jemi afër udhëzimit. Kjo nuk është për me nënçmu dhe përçmu një gjuhë tjetër, po na nuk e kena caktu që shme zbit Allahu fjallën. Që se ki zbit Shqip? Këni pa, na nuk po quditi me ata që ka se dojnë fejë, kërë rejku. Ata, ju ka pika, po, me e shëndruhe gjuhën të cilën ata e flasi. Po unë quditesh me njerë gjamiave. Që që i thojnë dhe me, qkave, qka gjuhë arabe? Qysh qkave? 17 herë në ditë e lexon Fatihën arabisht edhe thot çkave gjuhë arabe. Da na duhet me të bëj hosti me gjuhën shqipe. Valla kjo është talli me fenë e Zotit. A duhet me mësuj pejgamberi gjuhën tonë që me kuptu hakina? A na duhet gjuhën e pejgamberit s.a.s.? Ibn Tejmia duhet me ditë na çka thojna që ai mu pajtu me neve. A na duhet mu pajtu me Ibn Tejmia? Cela është? Atë shikon njerëzit subhanallahu elazim. Fe teube i bje me i thonë Allahut e tash ti tregom ku thush pendim. A çkon me njën që të kuptim e krejt? Jo. Andaj thënë djetartë, e tubu i lej. E tubu i lej. Qish i bje? O Zot, falma dhe këthem ku kesh. Kjo fjala pendim nuk e jep këtë delale. Nuk e jep këtë domethënie. Gjithashtu, Allahu te bareke ve teala na tregon se ju ka thonë këtyre Ademit, Havajës edhe Iblisit mesin e tëre, kulna bitu minha gjemija. E neve u thama tëre, zbritni krejt dilni jashtë gjemija. Fe imma jetijenneku minni huden, fe men tebi'a hudaje, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Thad Allahu Jellal Wala në surën Al-Baqara, në vazhdim të ajetit, ajeti 38, dhe neve u tham atyre: ihbitu, zdilni jashtë, zbritni, hapt, i thojnë dhezër me zbrit poshtë. Andaj, i thojnë për shemë sot në gjuhën moderne, habatatit ta'ira, ka zbrit aeroplani, habatatit ta'ira, ka zbrit zogu poshtë, apo, sa'adet është në gjitë lartë. Andon, jërfa'u, ngrit lartë, e kështë në mëra. Allahu gjithët, ihbitu. Djetarët kanë zirë nga kuptimi parë, edhe njëra përkthejmë ajetin përgjithësi, pasaj ndalëmi me detalët. E para, është zbrit një poshtë dhe dil një ashtë prej ti, të gjithë, e kur t'ju vend prej meje udhëzimi, kushdo që e ndjek udhëzimin tim, aj as frik nuk ka dhe as nuk mërzitet. E para vlezër që e kanë dhirë djetarë nga kjo ajet, cili është el-hubut. El-hubut, zbritje. Piku me zbrit, me këta është rekomendu Elisoneti se Ademi u kanë gjenet. Na thamë se zdo të ngjesh me më këtë meseni, se është dheqarë, por kur të na mundsohet dhe një ajet që e kanë dhirë djetarë, e përsëritë. Piku me zbrit, mu paskon tokë, si thua zbrit. Po a i ka zbrit prej lartë. Andaj, Ademi alayhi salatu wassalam ka qenë lartë në gjennet dhe ka zbrit pastaj në tokë. Pastaj ajeti Zotit Xhellahu ala xhamian, të gjithë. Pse të gjithë? Kush është të gjithë? Disa djetarë kanë thonë, kjo ajet argumenton se dikush për tyre s'ka dash me dalë. E për mos më këtë kuptu, a dush me dalë veçona edhe ti, gjemi anë, këtë dini ashtë. Apo ka mundë që dikush me thonë, shumë Ademi, këm shtini, gjemi anë. Apo me thonë, Havaja, Ademi, hangër. Apo është e njërë të njërë se Havaja e ka shti Ademi, e nuk qëndronë. Nuk qëndronë, të shumë pina të ashtë se burri është a i cili i pranon përgjëtësit dhe i mërbarët. Ta shofmi se burri është ai cili i pranon përgjithësit. Andaj pejgamberët janë burra. Dhe ligjërimi i Zotit i drejtohet burrave. E ku janë gratë? Të ban. Ato janë ansisht, të përfatësisht. Kuptimin, burri i drejtohet, kjo e kupton për i burri. E kështu me radhë. Andaj, pse ju ka thonë gjemi janë? Ndo shta dikush mund më rëgjë. Jo, une jo. Apo njerëzit që janë? Jo, në dalë kishë e ka bo. Jo, kim shtini? Gjemi janë, dilni jashtë krejtë. Kjo është ligjë i Zotit Xhellahu. Pasaj Allahu te bareke ve te thot: fa imma yatiyannakum minni huda. E kur t'ju vjen prej meje udhëzim, kushdo që e ndjek udhëzimin tim, ai nuk ka frikë dhe nuk mërzitet. Këtu vëllezër është një argumentim të cilin e ka përmendur dietar, çka nuk kupton fjala huda. Huda, apo na i thënë hidayet, udhëzim. E kemi përkthi udhëzimi, rruga e drejtë. Por, duhet ta kupton besimtari në esenë që shqivje hude. Arabët, këtë pjesën e partë, ftyrës e qojnë el-hadi, udhëzusi. Pse? Se kjo i ka sytë për parë dhe këtë qënë rrugës. E pse Allah e quen Kur'anin, zbritin e Kur'anin, zbritin e fjalëve të ti, hude, kanë thonë djetarët, sepse, qiki Kur'an edhe ajetet që ju kanë zbit Ademit e gjithë pejgamberëve janë udhëzimi që ka të qojnë për para. Për ku? Për më këthi që atje ku ki dalë. A kuptu? Allahu bidhët zrib dhe minjarë bidhët e nëse të zbrit prej muje që kjo, ndjeke. E kjo ndjekja ku do me shku? Se hedji a me hec. Hedji është me hec. E ku du të me hec me këta? Në të dëshofëmi se edhe prej fjarës hude në nënkuptohet se udhëzimi është amel, vepër. Mundër, jam i udhëzum në raki, i udhëzum pa namaz. Ska, udhëzimi është vepër. Andaj Allahu Xhellahu ala i tha, fe imma, nëse ju vend prej meje udhëzim, ku me shku me këtë udhëzim, me këtë katalog, ku me shku? Qa tje ku ke dalë prej ti? Ku është ajo? Ajo është gjeneti. A dhe njëri u lezër, e kërkon në vendin e qëtësis për ku ka dalë. Për ku ka dalë? Prej gjeneti. E qysh me gjetë rrugën, vetëm në përmjet shpjegimeve të Zotit Xhellahu. A mund dikush me na bo, unë ju ka zë që shkohë në gjenet, së mund është me na ka zë. Ti asë nuk e dikë, hajde, ka cila unë i bje me shku? Ka cila unë? Qysh më rukëtu? Me qëfar mjeti me shku? Ska mund si. Andaj tha Zoti Jon Gjeli Gjelalu u, nëse ju vjen prej meje udhëzim, atëherë ndjekne udhëzimin tim. Fjala Zoti Gjeli Gjelalu u, fe imma jetienekum minni huda. Nëse ju vjen minni prej meje. Tham, këtë thotë Allah u kulna, a në kuptohet që janë të folë 2-3 më shumë, apo 1-1. Argument, ka thonë, dhe kur u thamë, dilni, edhe nësë u vjenë udhëzimi prej meje. Kjo jeja është për emri i njësi. Nëse u vjenë prej meje, prej nga unë, kjo është 1, e prej nësën. Kjo argumenton, se kur thotë Allah, ne e ka për qëllim, one. E pse ne për madhërim? Kjo është e para, qka na e shpjegum. Pra kur thotë Allah prej neve, e ka për qëllim, qka? Unë. Dhe kjo ma rëndësishme se kjo, është se nëse ju vjen udhëzimi prej meje, që nën kupton se udhëzimin drejt Zotit nuk e ka në dorë, kur kush për vetë se, Zotit e bare kjo vëtë e gëllë. As me laqët, as pejgamber përveç ligjërimit dhe Zotit e bareke ve teala. Andaj ta kuptojmë edhe një meselë tjetër. Se njerëzimi me këtë fuqi çka i ka, me këtë aftësi intelektuale, arsimore, shkollore, kreta, këtë nëse i të bën bashk, a mundën ata me na e gjetë rrugën ka Zoti? Jo. Andaj ti ishe se ata që kanë menduë pa libër Zotit me e adhuru Zotin, ka dal njani ka thonë qik i guri, ka dal tjetëri ka thonë qik e lopa me miliona, ka dal tjetëri ka thonë zjarri me mendën e vetë, ka dal tjetëri ka thonë kryqi me mendën e vetë, ka dal tjetëri ka thonë hurma e ha, pas ta e marrë një tjetër. Aftësit njërzore ku kanë shku? Qesha kanë shpik, qëfar adhurus? Apo? E Zotin e ka të regu në Kur'an se udhëzimi për të une, veç prej meje. Së mundë, dhe zërë. Mu bashku këtë fuqit s'kan mundësi me e kryuë dhe me e shpik se si shkohet ka Zotin jonë të bareke vë të ale. Pastaj, kam përmendje djetartë në këtë mesele se Allahu të bareke vë të ale ju ka thënë la khaufun alejhim vë la hum jahzenu. Ata nuk kanë asë një frikë dhe asë nuk kanë pse të mërzitën. Këtu, djetarë kanë thonë, esenca është që të përmendet mërzia para frikës. Nëse do të dikush, qka i bje kjo esenca? Qysh i bje kjo? Esenca. Esenca, el aslu fi hadha, esenca në këta, edhi qysh i bje? Por shembu, një veprimtari i ka disa procese. Kur thuhet esenca, është mja përmend fillimin. Apo, shemë, kur i dhujt dikujt, du është më ardhë në gjumë. Qka është esenca mu përmend? Mula. Njëherë përmendet esenca, pasaj përmendet vepër. Pse? Se pa e bo këta së në vjente kjo. Pra njëherë esenca është mu përmend kjo vepër, pasaj kjo tjetër. Pse dhe njëherë në Kur'an para prijet diçka, para diçka tjetër? Kjo është shkenca më e rëndësishme në Kur'an. Pse për shembull, pse iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? A çka tham? A ju kujtohet Fatiha? Na pak pa fletore, vështirë më kujtohet. A ju kujtohet Fatiha pse kemi thënë Ibn Qayyim al-Juzeyri tha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Esencialisht do të më thon, iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu. A çështë? Çish është? Jo. A është njëherë me të mundësu Allah, o mësani me adhuru, a është mu adhuru, o mësani me të mundësu Allah, qëlla është njëherë? Kur tha Allah u gjensur Rahman, allem el Kur'an, khalek al insan, e ka zbit Kur'anin, e ka kriju insanin, qëlla për para cëllis? E ka kriju njëherë insanin, mësani e ka zbit Kur'anin, e ka zbit Kur'anin, mësani e ka kriju insanin, qëlla është? Njëherë ka kriju insanin, mësani e ka zbit Kur'anin. A ta mundëson njëherë Allah me bo ibadet, e mësani t'i adhuron? A njëherë e adhuron e mësani a i ta jep forcën, cële është e para, forcën ta jep, pas taj, e adhuron. E njëta në këtu, Allah o bëllat, ata s'do t'ken frikë, asë nuk do t'mërzitën. Djetarë thënë, mërzia është para frikës, pse? sepse mërzia është për atë që ka kalu, friga është për atë që ka vjen. Cëla është tash për moment? Ajo mërzia kalu me atë që ka vjen, atë që ka kalu. E pse Allah o tha frigën para mërzijës? Shumë rëndësishme. Doshta do njëherë ligjëra duhet më dëgju 2-3 herë që më kuptue. Njëriju mërzitet për atë që ka kalu, po së friksohet më sa jo ka kalu. Apo, që në njëriju mërzitet kur i humë, kur i vdes dikush. Po i nuk frigohet më. Që më, njëriju frigohet mës t'i smuët fëmija. Por nëse i vdes, a i mërzitet, po nuk ka frigë më. Qatë frigohet, a jo ndodhi më. Ta shë vetëm i ka me të mërzia e të ndodhis të kalume. Kur ekziston friga, kur endes është bo vepra. Apo, i ruhet diçkaj, i druhet diçkaj. Zoti Gjelluar dhe, kush e ndjeku zimin të, s'ka frigë prej tardhës. Dhe s'ka mërzi për të kalume. E tjetarë thanë, pse e ndjeri frigën para mërzijës? Sepse friga në këtë rast, në aspekt rrugtimit të Zoti është ma me dozë. Pra njërështë dhe lezër, a kanë mërzi ma shumë për vitet që ka i kanë kalu, a ma shumë i druhë që ka me ndodhë që ka vjenë më në tonë. Një plak me vetë, o plak. A jetu mërzit ma shumë se të shkoj 60 vjeqi, 70, a mos i të tutë ma shumë që ka vjenë në tonë? Në thëtë valla, në fondë sinqerisht, a ne e që shoshtë? Dhe kjo shkoj se shkoj, po, në një arre kapë nostalgia, por dhe një vepër, dhe një kujtime, kështu më radhë, mërzia, po. Ama frigën shka e ka, se që e do të ndohë, kjo të shdo njëri vëzër. Edhe të besimtarë, të e besimtari. Por e shku mpinjët njëri, apo? Mpinjët me rakije, me. Mpinjët, a i kështë po. Ama mi dole mpinja, kur t'ja përmesh vdekën, dhe të mo, leket ma vetë. E di që ka me vdekë, po leket ma vetë, se ma prishe krejtë. Friga që ka vjenë, shumë me e madhe vëzër. E Zoti Jon Gjelluala, cëllën e ka hek, fillimisht, la haufun. Ma dje e ka hek me masdar, me paskajore, a një që bje, asë një frikë se kam. Pse, po e di ku jam të shku. E di, jam të shku të Zoti, jam të bare kjo të arë. Po vlezër, për me kuptu këta do njëherë, na kemi problem me kuptu që bje me shku të Allahu, e ti mos me pas frikë. Kur njësë është ti të një shokë, të një miki jote, të baba jote, të nana jote. Por që engu, apo dë njëherë i dru është digujt me shku se s'ka me të pritë mirë. Por shembo, pe krasoj, nana edhe vlavi. Apo? Kur e kiveq vlavin, njëri ju shkon po dë njëherë thot, a thu, ka me më pritë mirë, nështë në si po qefi, apo? Pse? Se nuk e ka e të pritë më tane në aspekt raport vla me vla, njësoj sigur baba dhe nana. A mund edhe njerë me shku njerit e baba, hiq pa i kalzu të nana, hiq pa i kalzu dhe a me thonë, a thube në shaka me thonë, pse ka arki? Jo, pse? Në tërshëm gjithmon ato të pritin ti pa arsye, s'ka nevoj me në shpikutin e dhe. Pse? Gjithmon i imi sartë në, a është shtu? E të njerë të motra, të vlavi, të shoki, thotë valla ka dalë, u dashme më kalzu. Pse? Se nuk është pritja njët. Allahu i thotë njerëzve, a i shka vjen me udhëzim të une, hiq mos tutët, lakhaf. Hiq më stutë. Pse? Edhe tjetra, asë që ka me kapë dhe njëherë dhe një mërzi për të kalumën. Hiq. Kështu kuptoj edhe. Na, shkojmë të nana, edhe s'kemi nevojmë i kalzu që a më të valë ti, shkojmë e një atë një shkapë se ku mardhënë? Jo, e ti. Për qka të kofë që ki ardhë, ajo të mirë prejnë. Zotë i jonë, nëse i shkojmë në nëmë në udhëzim, te ajë, la kaufë. Ska, pse mu frigue? Ke ardhë që shtë as mërzi, as frikë. Andaj dhe zërë, ta kuptojmë një sen, se njëri ju kur ka udhëzim, e tash ti mere këta kandarë, mere kandarë, na nëse në mundëzën Zotit Gjellë Gjellë, u dhe të flasëm për disa ligje të Zotit, dhe regullat të Zotit, se si kjë ligjë është gjithmonë në robërit e Ademit. Janë disa ligje, Allah i ka caktu, dhe të navim me ajete të shumëta, si kur dënimi dhe shpërblimi. Standardi dënimi dhe shpërblimi nuk lëviz të Zotit, gjithmonë ashtë shtu. E tash, do të amorë minis standart, të shofëmi këtu. Ma e me, vëzër, nëse do me e shiku udhëzimin ta, a di që shemat, që shemat. Allah u ka thëmë, kush është i udhëzumë, s'ka frikë, mate. Që është me mate hoqë, mere, edhe shikoje frikën tane. Nëse ka dhe një loj frike, dhije se në udhëzim ki problem. si të mërzitesh për diçka të kaluar, ki problem në zemër. Pse Allahu ka thënë për të zum, s'ka frikë, s'ka mërzi. E pse na po mërzitemi? Se kemi mungesë të udhëzimit. Pse po friksohemi? Se kemi mungesë të udhëzimit. Ja një model. Vetëm një rast po e shkoqitim nga pejgamberi alayhis salam luftën e Hunejnit. Mas e ka shiru Mekën, ka ndalë dhe ka luftu me një fis Hawazin, fis i madhë. Një ndër vizet më të mojët Arabë. Kur ka dalë për nga mesës, i ka ndalë ato më prit. Janë mbledhë, do kanë hinë me një kodër, jam shë, një lugin, një... I kanë ditë ata se si më shë. Edhe akon problem se shkretira do njëherë ka bartë kodrën kënej, do njëherë kodrën kënej, akon problem. Dhe i e nëvërsul muslimanve paprit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është me udhëzimin më të plotë, s'ka udhëzim më të madh se ai, alaihi salatu wasalam, fillon sahabët më të rrehtë. Me dal dikush edhe trimat më të mëdha, me dal i përmas probleme. Ama trim përmas i kam shumë. Atare pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa se sahabët më të rrehtë, dëm më të mëdha. Atar e mor kalin dhe doli parë. Edhe thonte, ene nëbiju la këdhib, une jam pengamberi, së është rrenë kjo, ene bënu Abdul Muttalib, une jam i biri i Abdul Muttalib, e ka përnojnë bërgjyshit. Kanë thonë djetarët, dhe Aliju realisht, këtë rast, ka thonë, në kapi tuta, e u mëshefshmi mas pengamberi, sallallahu aleyhi sallam. E ta është i paramendojë dhe zërë, dëmë më të mi sahabë, fillojnë e tërheqen nga sulmi i madhë, apo? Nga sulmi i ma. E ki cili e kish udhëzimin e plot, la khaufun alej, a i s'ka pa dhe një frik. A i edhe kur ka dal pi Medines, ka dal se strategji e Zotit akon. Me dal pi Medines mu realizu një qëka tjetër. Po ti kish thonë Allah, rritë dërse të vrasim e kish nejt. Por Zotit s'ka pa me hikmet kështu. Andaj shiko, dull, pse s'ka frik. A i e di kush është. Tha unë jam për nga mërë, la këdhi s'ka rren këtu. Jam i birja Abdul Muttalibit. Pse? Fe in e nëse ju e djek një udhëzimin e Allah, s'ka frikë. Nuk ka frikë. Andaj, djetarë kërë kam përshkut për nga mbejrë, sallallahu aleyhi sallam, e kemi përmendi sa prej shkoqitja dhe fragmenteve të shkurtra, sa ka qenë i qetë për nga mbejrë, sallallam. Disa prej sahabëve, kanë thonë me e kena pranu islamin të për nga mbejrë, sallallam, nga se në ka bindë qëtësia e ti. Qëtësia, wakar. Kur ka hecë për nga mbejrë, sallallam, i ka posije. Andaj për nësëm një ditë për ditëve, i po të sahabe të vrapu për gjami. Pas namazit ta për nga mberi sëselle, kur të vinë në gjami, më zvrapani. Tha, e janë në gjami, wa alikum sëkinët u vel vakar. E janë në gjami, e let ju ketë, ajo e cja let a ketat madhrimin dhe qëtësia, sëkine. Ka dalë, ka dalë, s'ka nevoj më ngujtë, dhe s'ka tha, s'ka t'ju hike e plotësoni. Pra ma mirë është me arë kadale, e mu qume në reqat me falë, nëse të ka i, ma mirë a mu njësë herët këllëmisht. Po që nuk e njësë herët, eja kadale, s'ki nevoj, pse? Se a i cilit shef një tjetër, një tretë, një katërtë, a gjithë me pasi ku jetë i shkuar. Kua tu vrapu? Nuk ka i. Andaj vlezër, ta kuptojme në këtë mesele, se Zoti Jonë Gjeli Gjelalu hu, e ka bo që njëriju i cili është i udhëzuar. Dhe e ka kuptu fejnë e Zotin Gjellegjel, la khaufun alej, andaj të ishe gjuna qartë, ignorant, pa u zonë, kanë frikë, kanë mërzia, vallaj, ka thani për kajmë e gjëzinë në njën e ti, në poezinë e ti, mena e ndzirë Allah me e pa, se në gjokësin e ignorantëve dhe gjuna qartëve, qëfar vale e përvlimit shkaktohet e ata, ishme quditë. Ti kujton se kur është ai darsën të shprenume me muzikë, na themi u knaqën këta, po wallahi në zemrat e tyre kapi përvlimit, mërzijes, pe ligji i Zotit është. Ligj, wallahi ligji i Zotit është. Apo ligji i Zotit është. Andaj udhëzimi vëzër matët me s'ka frikë, s'ka mërzi. Kjo nuk nën kupton mos frigat e natyrshme. Mos frigat e të cilat janë të tabiatit njërzor. Apo? E po mirë të shloju loanit. Jo, dhe, s'ku në ka thonë Zoti kështu. Nuk në ka thonë Zoti kështu. Por se në përgjithësi nuk ka frikë. Nuk ka pse për më mërzit. Gjithashtu, djetarë kam përmenë se kjo ajet i Zotit Gjelle Gjelaluhu është argument se udhëzimi i Zotit Gjelle Gjelaluhu i shëron dy punë. Do të përmenjme si qëllës, e pas të e vazhdojmë në ligjëratën e ardhëm, nga se koha përfundoj. Allahu Gjelluala, më njëherë, mas këti ajetit, qka thë? Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina. Më njëherë, mas i e përfundon Allahu me të udhëzumt, delte dhe mos besimtarë, dhe jo besimtarë. Në këtë ajet, Allahu e përmenjme veç udhëzimin një, kur delte qafirat i përmenjme dy gjëra. Të udhëzumt e përmenjme një, të të pa udhëzumt e përmenjme dy. Cila është kjo? Kur ka thonë në ajetin tjetër, Zoti Jon Gjelluala, ajetin 39, walladhina kafaru wa kadhabu. Ata që ka mohojnë dhe përgënjështrojnë. A janë dy? Dy. Mohon, përgënjështrojnë. Mohimi, kufër, qka është? Mohimi, vlezër, ta e shpikoj shkurt, ligjëratën e ardhme do ta detalizojmë. Mohimi, kufri, vlezër, zakonisht, shumicët e rasteve përdoret, kur i thuat urdhit, jo. E tekdhibi, përgënjështrimi, a i këni lezun kura, ata të zët i përgënjështrojnë ajetet tonë. Kjo është tekdhib. Kjo është, mi thonë, dikujt, jetu rajtë. Qështu i thotë? Allah o thotë, dhe ata të zët kanë mohuar. Ne e përkëthejmë kanë mohuar dhe nuk është saktë. Po është parafrim, nuk është saktë. O këdhe dhe bu, kanë mohuar. E kuptu? Andaj thash, gjua shqive nuk e jepat argumentimin e. Këdhe dhe bu, është kanë mohu. Keferu, qka është keferu? Keferu është, kur Allah e bje urdhin e ki thotë se baj. Kjo është keferu. Andaj, e lisonet janë pajtu se mosveprimi i farzit është kofër. Allah dhe të banë se baj, kofër. Tërku salat, lanja namazit, kofër. Po ki thotë, unë e besoj që du të më falë. Ti e beson, po se ke bo, kofër. Andaj, Allah u gjelluar e shka thotë. Ata të cilët keferu, banën kofër. Pra, nuk e zbatun urdhë. Dhe e dita, këtë dhe bu, i përgënjështru në ajetet tona, që që i bjemi kërështru, së shkëp i Allah, së shkëp i pengamberit, së zëllë, sjeti pengamber, Zotin Arun. E këta që të dhja, cila e shëron, udhëzimi. E udhëzimi, që shpi bje që koka? Me e besu dhe me praktiko. E tash, a mund në të dikush më konë i udhëzum, ama nuk i praktikon, hinte fjala kefarë. Lëzër, këto janë ajetet të cilat shumica e dietarëve të lisonetit i kanë shpërdarë në libra. Vëllaj, disa gjëra duhet shumë libra me lexue për me ardhur te një përfundim. Porse, rahmeti Zotit e që dietarët i kanë mbledhur në për libra dhe i japin të gatshme, si Ibn Qayyim el-Jauziye, që thotë dhe njëherë në librat e ti, kjo është konkludimi shumë librave në një libra. Ma e mendë, lëzër, përsëriti. Allah, kur e përmen të zumin, ja përmen një punë. Kur e përmend devijimin, ja përmend dy punë. Tash, ky me një i ka mohu këto të dyja. Ky me dy devijime. Pse me dy? Se janë dy lloj. Ka devijim, çka thot, oh, hiç nuk më intereson as për Zot, as për pejgamber, as si besoj këto punë. Ai devijim po. Ka një tjetër. Thot po, ka pejgamber, ka Zot. Unë e shiri punën tënde. As farze, unë e vendosi për veti. Ky thotë, unë i besoj pejgamberit, po pejgamberi selam, por nuk i zbatoj, kufër. E i udhëzumi ka bashku të dhja, që shi ka bashku, as nuk përgënjështron, dhe as nuk i len anash kryrjen e farzën. Kjo shumë në thikë për të kuptu se udhëzimi është vepër dhe besim. Pas e dhe të Allahu te bare kjo e te ala, ata dhe zëtë kanë bo kufër dhe kanë muhue ajetit tona, ula i ke ashabun narë, ata do t'jen të njerëzit e zjarët. Andaj, mohimi dhe përgënjështrimi Zotit nuk është i letë, është shumë i ronë, është me zjarë i kërsnu. Dhe tjetra, hum, fi, ha, kharidun, ata do t'jenë për gjithmonë në zjarë Zotit në rrëmë nga zjarëi të cine ka përgërit Allahu te bare kjo vëtjala për jo besimtarët. Na e lusë mi Zotin tonë Gjellë Gjellalu që Allahu te bare kjo vëtjala na mundëson që ti kuptojmë fjallët e Zotin, fjallët e pingamberit tonë sallallahu aleyhi sallem. E lusë mi Zotin tonë Gjellë Gjellalu që Allahu te bare kjo vëtjala na mundëson udhëzimin e plotë që që ka zbrit Allahu Gjellalu në Kur'an dhe se e ka shpiku pingamberi jonë sallallahu aleyhi sallem. E lusë mi Allahu te bare kjo vëtjala që Allahu të na e zgjeron gjoksat na ashton motivin për leximin e librit të Zotit, për me studiu librin e Zotit, me studiu fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, me lexuar librat e ulemave, dietarëve, mësuesve të muslimanëve, elus me Zotin ton xhel xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala muslimanët kujt që Allahu te dhimon. Jetimat e muslimanëve Allahu te mbulon, pasanikët Allahu te ban fistek dhe bujar, ata që kanë nevojë për ndihmën e Allahut, Allahu ja zbrit ndihmën atyre. Të burgosin muslimanëve Allahu te liron. نبي تجدنا نايا برفندم تمير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.